is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Goedemorgen allemaal. Welkom hier vanmorgen in de Veenhardkerk. En misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Misschien kom je hier al wel vaker. Maar voel je welkom. Voel je vrij om de dienst vandaag te beleven op een manier die bij je past. En het is vandaag een hele bijzondere dienst. Want we hebben vandaag een welkomstdienst. Een welkomstdienst, 5 mensen die gaan zich aansluiten hier bij de Veenhardkerk. Een heel mooi feestelijk gebeuren, een welkomstdienst. Het is misschien ook een hele mooie, het woord welkom. Ik zat er even over na te denken. Het is zo'n ontzettend mooi woord. Wat doet dat nou met je als iemand tegen jou zegt welkom? Ik zie nog mensen binnenkomen, die zijn ook welkom. Ga lekker zitten. Er staan hier nog een paar stoelen. Het woordje welkom, eigenlijk hoor je daar heel mooi in het woordje kom, van kom maar. Maar het is nog iets meer. Er zit ook dat kleine stukje voor, het stukje wel. Dat je er gelegen komt, dat je er gewoon mag zijn. Een heel mooi woord, welkom, wat je heel mooi mag voelen. Maar is het nou zo makkelijk om ergens welkom te zijn? Stel je nou voor, hè, je zit op school, in de klas. En vanaf maandag komt er een nieuw iemand in de klas bij. Hartstikke leuk, ziet er leuk uit, klets gezellig mee. Maar het blijkt toch iemand te zijn die heel veel ruzie zoekt met anderen. Vind je dat diegene dan nog steeds welkom is? Wat kun je er nou mee doen? Of jij zit op voetbal en er komt iemand in je team bij. Hartstikke leuk, kan leuke grapjes maken. Maar de eerste beste wedstrijd laat hij gewoon 4 ballen door. En staan jullie ineens met 4-0 achter? voelt het dan nog steeds helemaal welkom? Een heel moeilijk woord, welkom. En wanneer voelt het goed? Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom in Gods huis. Want in Gods huis zijn we allemaal welkom. Wie we ook zijn, wat we ook voelen, hoe we hier nu ook staan, maakt God niks uit. We zijn allemaal welkom. Ik wil graag de dienst met jullie gaan beginnen met een gebed, om een zegen te vragen over de dienst. En mocht je nou niet gewend zijn om te bidden, is helemaal niet erg. Dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, Heer, wat fijn dat we hier vandaag welkom zijn in uw huis. Misschien komen we hier vandaag voor de eerste keer, Heer. Misschien komen we hier al veel vaker. Misschien willen we vandaag verrijkt worden door uw woord, of vinden we het gewoon fijn om naar de muziek te luisteren. Heer, u weet waarom we hier zijn en wij mogen hier bij u onszelf zijn. Met al onze vragen, onze blijdschap en ons verdriet. Heer, wilt u met ons zijn in deze mooie, bijzondere welkomstdienst? En wilt u deze dienst voor ons zegenen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Vandaag hebben we bij de dienst muziek gespeeld door Bettina, gezongen ook door Bettina. Een hele mooie dienst. We gaan zometeen twee liederen zingen. Als wij gaan zingen, zijn we hier bij de Veenhardkerk altijd gewend om daarbij te gaan staan. En de liederen zullen zo meegebeamd worden, zodat je gewoon mee kunt lezen. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? Samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich te. Ontmoeten elkaar, liefde brengt samen, verbinden elkaar. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde. Samen voor woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerken van Christus te zijn. Thank you. voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort, is er altijd nog die ene en die roept: kom maar aan boord, kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen. Het meisje dat blijft denken, alles gaat bij mij steeds mis. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van vrouw en liefde heeft gehoord, is er altijd nog die ene. Dat laatste lied wat we gezongen hebben, vind ik altijd zo'n mooi lied. Ik zie het dan ook al helemaal voor, met zo'n hand die naar je toe reikt en die echt vasthoudt en zegt: kom maar aan boord. Zoals een vader of een moeder ook bij je kan doen. Als je denkt: het lukt me niet alleen, dan voel je je echt welkom. Dan weet je dat je er gewoon mag zijn, zoals je bent. We gaan zometeen verder en dan gaan de kinderen naar hun eigen programma toe. Misschien is het u al opgevallen dat er voor de dienst een hele groep met jongeren hier net langs liep. Dat is niet dat ze hier niet welkom waren, ze zijn hier zeker welkom. Maar vandaag was er een extra groep en dat zijn de X-pointers. Dat zijn de kinderen die net naar de middelbare school zijn gegaan. Die hebben nu een paar avonden met elkaar gehad. En die hebben vandaag voor het eerst met elkaar en samen zijn in de Fontein, de school hier vlakbij, waarbij ze gewoon als X-pointers bij elkaar zijn tijdens de dienst. Dus die zijn al voor de dienst uitgegaan en die komen straks aan het einde van de dienst ook pas weer terug. Dan hebben we nog wel twee andere programma's vandaag. En misschien goed om even te melden, als je hier nou vandaag voor het eerst bent, je kunt gewoon mee met dat kinderprogramma. En je komt ook weer terug vlak voor het moment dat we iedereen welkom gaan heten hier. Nou zijn er twee programma's. Allereerst de allerkleinste kinderen van 0 tot 4 jaar die nog niet op school zitten. Die noemen wij de kruimels. En die mogen straks mee naar achteren hier in een zaaltje. Dus die blijven in dit gebouw. En die mogen straks mee met... Oh, hij is weer versprongen. Karin, Rozemarijn en Ivanka. En misschien wil Karin even gaan staan. Dat, ja, daar staat ze. Dan weten we dat de kleinste kinderen van 0 tot 4 straks met haar mee mogen. En dan hebben we nog een groep. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. En ik hoor ze al, die hebben er zin in. Dat zijn de Veenhard Kids. En die mogen mee met Christa en met Anne. Misschien dat Christa en Anne ook even willen gaan staan. Ja, Christa daar en Anne, dankjewel. Dan mogen de kinderen naar hun eigen programma. En als het weer wat rustiger is, zingen wij met elkaar nog een lied. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij, als ik u ontmoet, vind ik rust bij. gaan zitten. Dan zijn we op het moment om de Bijbel te openen. Om een stukje uit de Bijbel te lezen waar Gerbrand ons zometeen nog meer uitleg over zal geven. Het stukje dat ik voorlees vandaag is uit Marcus, het evangelie van Marcus. Marcus, of het evangelie, betekent eigenlijk de goede boodschap. En Marcus beschrijft in zijn boek een heleboel dingen die Jezus gedaan heeft. En het verhaal van vandaag is Marcus 6, vers 30 tot 44. Wat jullie straks ook mee kunnen lezen op het scherm. En dat is wel voor heel veel, denk ik, het bekende verhaal van de 5 broden en de 2 vissen. Waarbij Jezus eigenlijk heel erg moe is, maar op een gegeven moment toch besluit om allemaal bij elkaar te blijven. En een mooi verhaal, jullie kunnen meelezen. Het teken van de broden. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek om eten te kopen. Maar hij zei: geven jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem: moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun te eten te geven? Toen zei hij: hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Esther, dank je wel. Gisteren, afgelopen zaterdag, was de opening van het Kleiklooster. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. Ze hebben wel aardig wat aandacht gehad. En als je vaker in de Veenhuid komt, dan weet je dat er... we hebben er een keer een maand voor gecollecteerd. Het is een groep mensen die samen in de Bijlmer een aantal flats naast elkaar hebben gekocht en daar samen een leefgemeenschap beginnen. Een klooster in de Bijlmer, om er vandaar, vanuit die plek, ook te zijn voor de buurt. Prachtig verhaal, creatief verhaal, uitdagend verhaal. Je kan er op internet van alles over lezen. En ik merk, als ik erover vertel, en ook toen we er in de Veenhuidkerk voor collecteren, en de abt heeft hier op het podium gestaan, dat eigenlijk iedereen enthousiast wordt van zo'n verhaal. Dat je denkt van wow. Maar als je dan verder gaat praten en je stelt de vraag van ja, maar zou jij in zo'n gemeenschap willen wonen? Dan deinst bijna iedereen, ook ikzelf hoor, toch weer terug. Dat je denkt van ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen. En hetzelfde geldt een beetje voor de vluchtelingenstroom die nu onze kant op komt. Weet je, eigenlijk merk ik dat heel veel mensen vinden en dat die mensen een plekje moeten hebben en ook bereid zijn om van alles te doen. Maar zouden ze bij jou in huis mogen wonen? Gewoon voor zolang als nodig is. Dat is toch weer een heel stuk ingewikkelder, weet je. Hoe kan dat nou? Hoe kan het dat je iets waarvan je eigenlijk het best graag wil, ruimte maken voor anderen, dat het tegelijkertijd toch heel ingewikkeld is? Wat gaat er voor? Een hechte, verbonden, warme gemeenschap? Of ruimte maken voor andere diversiteit? Wie heeft dat ook? Zeg maar, dat je met die hele vluchtelingenstroom hier in je hart warmte voelt en verlangen en bereidheid en de wil dat al die mensen een plekje krijgen waar ze thuis mogen komen. En tegelijkertijd hier in je buik zo'n gevoel van onbehagen en angst en niet te dichtbij. Wat we in deze preek gaan doen, is samen ontdekken hoe je een hartelijke, welkome, open gemeenschap kunt zijn. Een echt thuis. En tegelijkertijd altijd open en uitnodigend voor nieuwe mensen. Ga eens in gedachten met mij mee. Stel je voor, het is nu herfstvakantie. Je hebt ongelooflijk hard gewerkt de afgelopen tijd. Veel uren gemaakt, avonden, overuren. Ook wel een beetje ten koste van je gezin, van de mensen om je heen. En jij hebt lekker een weekend vrij. Nu heb je even tijd om tot rust te komen, te ontspannen, te investeren in je gezin. En je denkt, weet je wat ik doe? Ik laat gewoon mijn telefoon en mijn computer allemaal thuis. Ik ben nergens niet gestoord door helemaal niks. En je gaat op weg, en een weekendje weg, en je komt in je bungalowpark of zo. En je rijdt daar binnen. En wie staat daar op de parkeerplaats bij de ingang? Jouw baas. En die zegt, ja, ik kon je niet bereiken. Ik wist dat je hier zat, dus ik moet even wat overleggen. Ik denk dat je erg moet je best doen om hem niet aan te vliegen, zeg maar. Weet je, dat. Of stel je eens voor dat je in een klas zit en je hebt één vriend of één vriendinnetje waar je echt heel goed mee op kan schieten. Het is niet dat je de rest van de klas onaardig vindt of zo, maar die is echt speciaal. En op een gegeven moment denk je, weet je, wij gaan een keer een dag samen iets doen. Lekker shoppen of ergens naartoe, gewoon met z'n tweeën. En daar hebben we zin in, dat vinden we leuk. En dan ga je en dan kom je daar. En dan staan er nog drie klasgenootjes. Hoi, ja, wij dachten leuk, wij gaan ook. Weet je, hoe leuk die klasgenootjes ook zijn. Niet dan, niet op dat moment. Het jaarthema van deze gemeente is in verbinding. En als het over verbinding gaat, zijn er binnen verbinding twee krachten. Je hebt, als het om verbinding gaat, verdieping en je hebt verbreding. En verdieping, zeg maar, dat is het verlangen om steeds hechter, steeds intenser, steeds vertrouwelijker, steeds intiemer met elkaar verbonden te zijn. Dat je dingen deelt, dat je open bent. En verbreding, dat is zeg maar het verlangen om steeds met meer mensen verbonden te worden. Dat er meer mensen bij gaan horen, dat het groeit, dat er meer kleur en meer diversiteit komt. Nou, en die twee dingen, verbreding en verdieping, daar wil nog wel eens spanning tussen zitten. Weet je, je kan het verlangen hebben, hè, als je het om een gemeenschap als deze gaat, dat het een hele warme, hechte gemeenschap wordt. En je kan het verlangen hebben dat het groeit en dat er steeds meer mensen bij gaan horen en dat het diverser wordt. En als je die twee dingen tegen elkaar afweegt, dan zul je zien dat ze bijna automatisch wel een beetje spanning hebben. Weet je, als je heel erg verlangt naar verdieping. Verdieping vraagt om veiligheid. Als jij hecht en vertrouwelijk met elkaar wil worden, dan heb je veiligheid nodig en rust en ruimte en een stukje privacy voor jouw groep. En verbreding walst daar dwars doorheen. En andersom, als jij verlangt naar verbreding en ruimte en groei en nieuwe mensen, wat je dan nodig hebt, is hartelijkheid en gastvrijheid. En dat er ruimte is voor nieuwe ideeën en nieuwe mensen en verandering en beweging. En hoe hechter en intiemer een gemeenschap verbonden is, hoe ingewikkelder dat is. In een grote stad is het veel makkelijker om ertussen te komen dan in een kleine, hechte dorpsgemeenschap. Nou denk ik, als ik nu eens gewoon aan iedereen vraag, wat wil je? Verdieping of wil je juist verbreding? Dat eigenlijk iedereen zou zeggen, we willen natuurlijk allebei. We willen een kerk zijn waar het allebei kan. En daar ben ik van overtuigd dat we dat echt willen. Maar wat doe je als die twee dingen gaan botsen? Als je die spanning voelbaar wordt? Weet je, mijn ervaring is, misschien herken je dat ook bij jezelf, dat mensen dan toch de neiging hebben om over te hellen naar verdieping. Dat is fijn, dat is veilig, dat is warm. En wij hebben in deze Veenlaardkerk kringen. Kringen zijn groepen mensen van een man of 10 die bij elkaar komen. Op die manier hebben we onze gemeenschap georganiseerd. En als we nieuwe mensen een plekje geven in de gemeenschap, dan gebeurt het ook in de kringen. En ik denk dat het voor ons volkomen onvoorstelbaar is, daar ben ik van overtuigd, dat we een bordje bij de kerk zouden zetten waarop staat vol. Even geen ruimte meer voor nieuwe mensen. Nee, het is ons verlangen dat er altijd plek is voor nog iemand erbij. En tegelijkertijd is het ook zo dat als er dan nieuwe mensen zijn en je schiet een kring naar je eraan en je zegt, kan er op jouw kring iemand erbij? Dat zo'n kringleider altijd zegt, dan moet ik eerst even overleggen. Dan moet ik even terugleggen in mijn groep, in mijn kring. En misschien is dat heel logisch. Maar het is dus niet zo dat in zo'n kring er zomaar elke avond iemand bij zou kunnen komen. En laten we eerlijk zijn, het ruimte maken voor nieuwe mensen op kringen, of dat nou in bestaande kringen is of via het uitzenden van nieuwe kringen, levert ook best wel eens een beetje spanning op. Maar zou het kunnen? Zou je zo kring kunnen zijn dat het veilig is en warm en een echt thuis, en dat het tegelijkertijd mogelijk is dat er altijd iemand aanschuift? En dan heel erg in het groot. Weet je, wij leven in Nederland en onze samenleving, daarin investeren we enorm in verbondenheid, in saamhorigheid, in het oppoetsen van onze eigen identiteit, van wat wij zijn als Nederland. En nu komt er een enorme vluchtelingenstroom onze kant op. Maar dan zeggen we niet, jongens, we zijn toch net bezig met saamhorigheid, kom erbij. Eerder het tegenovergestelde. Eerder van, jongens, we zijn even bezig met saamhorigheid. Maar zou het kunnen? Zou je zo samenleving kunnen zijn dat je een warme, hechte groep bent met een mooie identiteit en dat het tegelijk echt mogelijk is om ruimte te maken voor nieuwe mensen? Het verhaal van Jezus, wat Esther heeft voorgelezen, gaat ons verder helpen. Je moet je voorstellen, ga even in gedachten met mij mee. Jezus zit op dat moment eigenlijk op het hoogtepunt, zeg maar, van zijn eerste succes. De mensen stromen van alle kanten toe. En Jezus is ondertussen aan het bouwen. Hij heeft zijn 12 trouwe leerlingen, waar hij mee aan het kneden is en die aan het vormen is, die heeft hij voor het eerst erop uitgestuurd. Groepjes van 2 moesten zij de dorpen langs het verhaal vertellen. En ondertussen blijft Jezus op een plek achter waar ook een heleboel mensen naar hem toe komen. En één voor één beginnen die duo's, die leerlingen, weer terug te komen. En die jongens, je moet je voorstellen, Jezus was begin 30, dus dat zullen jongens geweest zijn van 18, 19, begin 20. En die komen terug. En die zijn helemaal vol van wat ze hebben meegemaakt. Die hebben demonen uitgedreven, zieken genezen, gepreekt, allemaal voor het eerst. Er is van alles gebeurd, ze hebben misschien ook vervelende dingen meegemaakt. En dat komt allemaal terug bij Jezus en dat stort uit en die verhalen moeten verteld worden en verwerkt worden. En ondertussen heeft Jezus het zelf ook enorm druk. Er komen van alle kanten massa's mensen bij hem. Hij moet preken, hij moet genezen. Er staat dat ze nauwelijks tijd hadden om te eten. We weten dat er 's nachts nog mensen bij Jezus kwamen voor door te praten over dingen. Weet je, en Jezus is niet burn-out of zo, maar wat Jezus zegt, jongens, we hebben even tijd voor onszelf nodig. Even rust. In onze taal zouden we zeggen, even een weekend weg. Weet je, dat je even de tijd hebt om met die 12 jongens tot rust te komen, te bidden, dat ze hun verhaal kunnen vertellen, dat je kunt kneden, verwerken, dat je zelf even goed kunt uitrusten. Weet je, en dan maandag zijn we er weer. Dat is dus wat Jezus doet, hij boekt een 13-persoons huisje in een bungalowpark. En hij pakt op vrijdagmiddag 3 uur, pakt hij in en hij zegt, jongens, wij zijn weg. Maandag zijn we fris weer terug. Even rusten. Ze gaan met die boot onderweg. Dan moet je je voorstellen. Je bent in zo'n situatie. Je bent moe. Je hebt hard gewerkt. Je bent een weekendje. Heb je weggeboekt. En je bent er bijna. Weet je, je kunt de open haard al ruiken. Je weet dat je een goede fles wijn bij je hebt. Je denkt van, oh. En dan kom je om de bocht. Hè, en dan zie je dat bungalowpark liggen. En er staat werkelijk waar 5000 man. Bij de poort. 5000. Hey, en die willen allemaal wat van jou. En dan de grote vraag. Wat doe je? Wat doe jij in zo'n situatie? Ik denk dat 9 van de 10 het roer omgooien. Zeggen naar de overkant. Er is heus nog ergens anders een huisje vrij. Hè? Hè? Of je doet de gordijnen dicht. Je denkt, weet je, dit overleven wel een weekend. Maar wij komen niet buiten. Jezus doet iets anders. Jezus gaat staan in de boot. Krijgt tranen in zijn ogen. Kijkt naar die mensen en zegt, weet je, dit zijn schapen zonder herder. Deze mensen hebben mij nodig. Ze zijn moe. Ze zijn hongerig. Ze zijn vol van verlangen. Meer maar aan, jongens. Ik ga aan het werk. En er staat dat hij de scharen langdurig onderwees. Hij nam alle tijd. En laten we hier even stilstaan. Voordat we er te makkelijk overheen lezen. Want hoe gaaf is dit alleen al? Wat Jezus doet hier is diep, diep menselijk. Dat waarvan wij allemaal diep bij ons van binnen voelen, als we een vluchtelingenstroom zien, of wat dan ook, dat we heel diep van binnen voelen, dat dit het goede is om te doen. En tegelijkertijd is het goddelijk. Want jongens, wie kan dit? Wie kan dit? Waar haalt Jezus het vandaan? Want weet je, het echte geheim moet nog komen. Want het mooie van dit verhaal is, Jezus die werkt zichzelf niet over de kop. Weet je, Jezus die zegt niet, ja jongens, dan werken we maar eindeloos door, net zolang tot hij echt burn-out is. Nee, dat doen wij soms. Dat je zoveel geeft, veel meer geeft dan je te geven hebt. Als je goed leest, zie je dat Jezus iets anders doet. Jezus gaat eerst onderwijzen, hij neemt er de tijd voor. Hij zal wel zijn zieken genezen hebben. Maar wat Jezus dan doet, is dat hij tegen al die 5000 mensen zegt, kom maar mee, welkom. Hè? Ga lekker zitten aan de oever van het meer, in het groene gras staat er. En hij gaat zitten en hij begint te delen. En hij laat die mensen proeven en voelen van de rijkdom en de goedheid. En de onvoorstelbare rijkdom van Gods tafel. Weet je wat Jezus eigenlijk zegt? Is, weet je, wij waren van plan om met 13 man even een weekendje weg te gaan. Maar goed, weet je, dan gaan we gewoon lekker met 5000 man. Kan ook. En daar aan de oever van het meer creëert Jezus een stukje koninkrijk van God. Op dat moment, daar aan de oever van de meer, daar was de nieuwe aarde. Daar was overvloed, daar was geluk, daar was vreugde, daar was rust. Daar zaten al die mensen, alvast aan het grote feest van God wat straks gaat beginnen. Jezus zet ze neer. En Jezus vindt daar, met die leerlingen en 5000 andere mensen, de rust en de vrede en het geluk waar ze zo ontzettend naar op zoek waren. Zij met zijn 13e, maar ook die 5000 andere mensen. En die discipelen, die staan nog met die rekenmachine. Die zeggen, dat kan helemaal niet. Weet je, Jezus, als we voor zoveel mensen brood moeten kopen, dat gaat nooit lukken. Weet je, het is niet verantwoord. Jezus is er ook kinderen bij. Kom op, die mensen moeten nu naar huis. Gaat allemaal niet lukken. Maar Jezus is zich bewust. Jezus weet hoe onvoorstelbaar rijk Gods tafel is. En wat er gebeurt als die voor mensen uitgespreid wordt. Dus Jezus valt niet om van 5000 mensen extra. Dat is wat Jezus ons en zijn leerlingen en al die 5000 mensen wil laten voelen. Kijk. Zelfs als je voor 13 personen een huisje geboekt hebt, een inkoop hebt gedaan. Er kunnen nog 5000 mensen mee eten. Geen probleem. Ruimte genoeg. Zo rijk is Gods tafel. En waar kunnen wij dit nou vandaan halen? Weet je, stel jezelf de vraag. In dit verhaal. Waar zit jij? Weet je, hoor jij bij die massa die langs de oever van het meer op weg is naar Jezus? Hongerig, moe, op zoek naar voeding, op zoek naar rust, op zoek naar een herder, op zoek naar leiding, op zoek naar houvast. Als dat het geval is, dan is ieder ander een concurrent. Dan ben je helemaal bezig met jezelf en wat jij voor jezelf nodig hebt. Of heb jij met Jezus jouw plek gevonden aan Gods tafel? Heb jij samen met Jezus geproefd van die onvoorstelbare rijkdom? Als dat het geval is, welke tafelgenoot kan dan ooit een concurrent zijn? Er is genoeg voor iedereen. Dat prachtige laatste zinnetje, iedereen at en werd verzadigd. En we zitten daar allemaal, niet omdat we betaald hebben, niet voor onszelf, maar we zitten daar ondanks onszelf, omdat Hij ons uitgenodigd heeft. En als die tafel bij jou in huis staat, of bij jou op de kring, of in deze gemeente, of in dit dorp, weet je, dan kan er altijd iemand aanschuiven. Dan kunnen er altijd nog 5000 mensen bij. Weet je, als je voor 13 mensen geboekt hebt en er kunnen er nog 5000 bij. Als je dat voorstelt, weet je, wat zijn die 160.000 vluchtelingen dan op zoveel miljoen Europeanen? De grote vraag die je zelf moet stellen is: bouwen wij op de kring, in ons dorp, in mijn huis, bouwen wij onze eigen tafel? Die koste wat het kost, verdedigd moet worden. Of schuiven we aan Gods tafel? En hebben we geproefd van die onvoorstelbare rijkdom die dan vrijkomt? Weet je, en ben ik nu naïef? Is er nu een mooi verhaal met je hart? Hè, maar Gerwam, je moet toch. Hè, dat kan toch niet? We kunnen als Nederland toch niet alle problemen oplossen? Hè, we moeten toch met allerlei praktische dingen rekening houden? Weet je, realiseer je goed. Jezus doet geen wonderen voor de show, of omdat het toevallig zo uitkomt. In die wonderen en in zijn verhalen wil Jezus ons vertellen wat het koninkrijk van God is. En wat er gebeurt als dat koninkrijk loskomt. En wat de weg is naar dat koninkrijk toe. Die omgekeerde weg van het evangelie, waar de armen en de treurenden en de nederigen en de vervolgden gelukkig zijn. Die weg waar je rijk wordt door te delen. Waar je zekerheid vindt door te vertrouwen. Waar je de eerste kan worden door achteraan te sluiten. En waar je het leven kan vinden als je bereid bent om het op te geven. Die omgekeerde weg van het evangelie. En geloven wij Jezus. En zijn we bereid hem te volgen op die weg. Geloof jij dat in het delen en in de verbinding en in de relaties een rijkdom en een geluk en een vreugde te vinden is. Die je met materie en bezit nooit te pakken kan krijgen. Is dat risicoloos? Natuurlijk is dat niet risicoloos. Het was voor Jezus ook niet risicoloos. Tussen die 5000 mensen zaten er ook vast een paar die een paar maanden later stonden te schreeuwen: kruisig hem, kruisig hem. En toch zegt Jezus, is dat de weg waarin Gods koninkrijk gebouwd wordt. Daar ligt geluk en vrede. Daar ligt hoop. Weet je, en als je je in dit verhaal verplaatst, dan ben je ook gelijk af van dat hele gedoe over bezit. Stel je nou eens voor, hè? Stel je nou eens echt voor dat jij erbij bent, daar in dat groene gras aan dat meer. En Jezus begint te delen en die manden met brood die gaan rond. Je kan je toch niet voorstellen dat je dan op een gegeven moment zo'n mand pakt en zegt, dit is mijn mand, afblijven, deze is van mij. Natuurlijk niet. Door het hele idee is dat er genoeg is voor iedereen. En dat je krijgt en ontvangt wat je zelf niet hebt en zelf niet kan maken. Weet je, en dat was niet alleen maar toen ooit eens iets bijzonders, nee. Jezus laat zien in dit wonder hoe deze wereld in elkaar zit. Wat is nou het verschil tussen Jezus die daar dat brood en die vis deelt en onze Vader in de hemel die elke dag zijn goedheid voor ons uitspreidt? Wij zitten allemaal aan die tafel. Het is God die zijn rijkdom voor ons neerlegt. En wie zou durven zeggen, hey, het is mijn mand. Laten we ongelooflijk gelukkig zijn met alles wat God ons wil geven. En laten we doordelen wat we van hem ontvangen. Kijk naar Jezus. Van het moment dat hij in die boot opstaat en tranen in zijn ogen krijgt als hij die massa mensen ziet. Als hij langdurig de tijd neemt om ze te onderwijzen. Als hij ze meeneemt naar de rust en de tafel van God en begint te delen. Als hij zijn leerlingen terecht wijst en zegt, jongens, kijk nou eens. Wat een geweldige man is die Jezus. Wat een kracht en wat een liefde. Weet je, er wordt van alles gebrald en geroepen en gezegd als het om vluchtelingen gaat. En dat er komt over Facebook en vanuit de media van alles op je af. En er wordt gezegd, en ik begrijp dat dat van alles met je doet. Maar realiseer je één ding, deze Jezus uit dit verhaal leeft. En te midden van alles wat er geroepen en gebrald en gezegd wordt. Deze Jezus is onze Heer. Dit is de man die wij willen volgen. Dit is waar wij op willen lijken. En vanmorgen zijn er 6 mensen die wij in deze gemeente welkom gaan heten. En weet je, wij maken vanmorgen heel graag ruimte voor jullie. En niet alleen voor jullie. Wij willen een gemeente zijn waar er ruimte is voor jou. Wie je ook bent. Op wat voor manier je ook met deze gemeenschap verbonden bent. Zelfs als jij er vandaag voor de eerste keer bent. Welkom. Maar voor deze groep gaan we het vandaag vieren en markeren. Maar realiseer je goed, voor deze 6 mensen en voor ons allemaal. Wij maken ruimte voor jou, maar het is in de allereerste plaats Jezus zelf, die via ons ruimte maakt aan zijn tafel voor jou. Zoals hij ooit voor ons allemaal ruimte heeft gemaakt. Weet je, dat is wat we willen vieren. En de grootste rijkdom van Gods tafel is Jezus zelf. Het is bij hem dat die genade en de liefde en de vreugde en de hoop en de goedheid van God het meest intens te proeven zijn. Hij deelt niet alleen brood uit. Hij deelt zichzelf uit. Hij praat niet alleen over liefde. Hij is de bruidegom. En waar hij de gastheer is aan tafel. En waar hij zijn tafel uitspreidt. Daar is het mogelijk om een hartelijk welkom en veilig thuis te hebben. En tegelijkertijd altijd en onder alle omstandigheden ruimte voor nieuwe mensen. Waar hij de gastheer is, kunnen we mensen uitnodigen en binnenhalen om vervolgens samen bij hem en aan zijn tafel rust te vinden. Een paar toepassingen om mee af te maken. Eerste toepassing. Beginnen een 1000 dingen om dankbaar voor te zijn lijst. Ik kwam hem laatst tegen en ik dacht, dat is een mooi idee. Er was een mevrouw die zei, dat moet je, begin gewoon een lijst. En als je iets bedenkt en je denkt, van hier ben ik echt dankbaar voor, dan zet je het erop. En dat blijf je net zo lang doen, tot er 1000 dingen op die lijst staan. En het idee is natuurlijk dat als je dat doet, dat het zo lang duurt dat het een gewoonte wordt. En dat het inslijt. En dat je met andere ogen naar de werkelijkheid om je heen gaat kijken. Dat je gaat zien hoeveel er is om dankbaar voor te zijn. En als dat lukt, dan garandeer ik je dat je werkelijk gaat proeven hoe onvoorstelbaar rijk Gods tafel is. En hoeveel ruimte er is voor zoveel meer mensen. Dat als eerste. Tweede, wees gastvrij. Gastvrij zijn is een hele mooie manier om welkom zijn vorm te geven. En gastvrij zijn kan je doen met je huis en met je spullen en met je bezit. Maar het allerbelangrijkste is dat je het doet met je hart. Dus je kunt ook gastvrij zijn hier in de gang. Op het moment dat je iemand een hand geeft en zegt welkom. Nou, als je wat Esther net deed op het podium. Als je inderdaad echt mensen welkom heet, zeg maar. Dat. Wees gastvrij. Met je huis, maar nog het allermeest met je hart. Misschien nog wel een grotere uitdaging. Wees een gast. Weet je, gastvrij zijn, dan blijf je nog in je comfortzone. Weet je, je zit in je eigen huis of in je eigen omgeving en je haalt iemand binnen. En dan kun je delen van wat jij allemaal hebt. Het is jouw huis, de mensen moeten zich een beetje aan jou aanpassen. Maar het is veel spannender om een gast te worden. Om bij iemand anders over de drempel te gaan. Om je daar te moeten aanpassen. Om zo hartelijk te zijn dat je die ander opzoekt. Die uitdaging leg ik ook bij jou neer. Bij wie kan jij een gast worden? Hoe kan jij je gastvrijheid laten zien? Door over de drempel te gaan bij een ander. En dan als laatste. Sta open voor vriendschap en verbondenheid. Weet je, ik merk het heel vaak mensen zeggen, weet je, zo'n groep mensen als we nu bij elkaar zitten, het is heel belangrijk dat je hecht bent en voor elkaar zorgt. Maar je hoeft natuurlijk niet met iedereen vrienden te worden. Dat is ook zo. Maar in hoeverre sta jij ervoor open? Dat er nieuwe vriendschappen en nieuwe intense verbondenheid zou kunnen ontstaan. Misschien wel met mensen waarvan jij nooit had verwacht dat je daar een hechte band mee zou krijgen. Maar zolang je terugveert en denkt van, nee, mijn vriendengroep is af, hè, dit is het zo'n beetje, zit er toch ook ergens een slot op jouw hart en op jouw leven? Is er ergens nog een opening, een deur die op een kier staat, ruimte voor een nieuwe vriendschap? Genoeg om over na te denken. Laten we samen bidden. Grote en goede God, we zijn onder de indruk van uw liefde en van uw kracht. U bent een God bij wie de deur altijd open staat. Bij wie altijd ruimte is voor meer. Heer, uw hart bereikt nooit een maximum. Heer, en het is ontzettend gaaf om te weten dat ook wij allemaal bij u thuis kunnen komen. Heer, en we willen bidden. Geef dat we dat mogen proeven. Steeds opnieuw. Dat we er niet in volle snelheid aan voorbij mogen leven. Maar dat we de rust en de ruimte hebben in ons leven. Om te proeven, te voelen, te tasten. Wie u bent en hoe u bent. En grote God. Weet u, geef dat we steeds meer op u gaan lijken. Vorm ons, kneed ons. Tot mensen die uw rijkdom delen. Doorgeven wat we van u hebben ontvangen. Geef ons uw liefde. Geef ons uw kracht. Geef ons uw vreugde. Geef ons uw wijsheid. Geef ons uw geest. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Welkom in Gods huis. Laten we dat vooral staande doen. Lekker zitten. We komen nu zo langzaam aan het moment dat we hier op het podium een feestelijk moment hebben. En 5, 6 nieuwe mensen, we tillen Finn ook gewoon mee, welkom gaan heten hier in deze gemeente. En misschien moeten we als eerste vraag stellen, wat betekent dat nou als je je aansluit bij een christelijke gemeenschap? Wat is lid worden? En bij een kerk is lid worden iets anders dan bij een vereniging. Het is niet zo dat je dan contributie gaat betalen en dan bepaalde rechten ophoudt of onderdeel wordt van een club of van een vereniging. Weet je, heel veel mensen horen bij de gemeenschap van de Veenlaardkerk op allerlei manieren, in allerlei verbanden. En die horen allemaal evenveel bij. Maar de groep mensen die zegt, weet je, wij willen onderdeel zijn van de Veenlaardkerk, willen lid worden. Die zeggen eigenlijk, wij willen helemaal meegeloven en meedragen wat de Veenlaardkerk is. In de Bijbel staat over de christelijke gemeenschap het volgende. Daar vergelijkt Paulus dit met een lichaam. En hij zegt daar, een christelijke gemeenschap is een lichaam dat een eenheid is die uit veel delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Even verder zegt hij wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. En lid zijn in een kerk is dus lid zijn, zeg maar, in de hele oude betekenis van het woord, dat je lid, ledemaat van Jezus bent. Onderdeel van zijn lichaam. Nou, dat worden deze mensen niet per se vandaag. Het moment dat ze zich hier toewijden aan de gemeenschap van de Veenlaardkerk is ook niet dat ze opnieuw belijdenis doen of opnieuw gedoopt worden. Maar het is het moment dat ze, nou, dat wat God met hun begonnen is, ooit toen ze gedoopt zijn, en de grote belofte die door God gedaan heeft, dat niet alleen maar een moment was, maar een proces waarin de Heilige Geest in hun leven aan het werk is om hun steeds meer te vernieuwen en steeds meer op Jezus te laten lijken. Dat moment dat ze leerlingen van Jezus zijn geworden en onderdeel van de school van Jezus, de christelijke kerk, dat hele proces gaat verder binnen de gemeenschap van de Veenlaardkerk. En dat is wat we op dit moment markeren en samen vieren. Nou, voor Wendy en Martijn, voor jullie geldt dat jullie geen belijdenis gedaan hebben, dat ook niet op dit moment doen. Maar zeggen van, nou weet je, voor ons is dit wel een moment waarop we echt onderdeel willen worden van de Veenlaardkerk. En dat belijdenis doen, dat gaat voor ons nog een keer komen. Dus, maar niet minder welkom. Mag ik jullie alle 5, 6 uitnodigen om op het podium te komen? Ik zie de kinderen komen, dus het komt helemaal perfect getimed aan. Wat ik zo ga doen is dat ik die microfoon lekker door ga geven en dat deze mensen iets gaan vertellen van waarom ze hier staan en zich hierbij aan willen sluiten. Je zit vooral op Finn te wachten, maar die de allerkleinste, hoop ik, ja. Nee, ik zal even vragen. Rob, kan je Finn halen? Finn komt zo. We beginnen met Dieneke. Wil jij wat vertellen aan ons? Het wordt vanzelf weer een beetje rustig, denk ik. Nou, dag lieve mensen. Ik ben heel blij dat ik lid geworden ben van deze gemeente. Ik vind het zo'n geweldige, warme gemeente. En ik voel me zo welkom en ik voel me geweldig thuis. En ik hoop nog lang deel uit te mogen maken van jullie allemaal. Ik ben al heel lang gelovig. Ja. En daar ben ik dankbaar voor dat ik mijn houvast mag vinden in het besef dat ik een kind van God ben. Ja. En ik heb een lied uitgekozen, dat heet Thou Knowest, Lord, the Secrets of My Heart. Dat is van Henry Purcell. En dat heb ik vroeger zelf op een koor gezongen. En dat vond ik zo'n geweldig mooi nummer. Het is natuurlijk wel, middeleeuws niet, iets verder in de tijd. Maar het greep me gewoon aan. Het doet iets met mijzelf. Dus ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Dat was ik, dat wilde ik even zeggen. Dankjewel. We gaan het zo luisteren als we alle getuigenissen gehad hebben. Ja, top. Goedemorgen, wij zijn Maarten en Elise. Wij zijn opgegroeid in de hervormde kerk in Wilnis, waar we elkaar hebben leren kennen. En daar gegroeid en ook blijdenis gedaan. Maar we zochten een plekje gewoon waar we samen ons verder konden ontwikkelen. En sinds januari komen we elke week in de Veenhardkerk. En ja, we zijn in het half jaar of driekwart jaar gegroeid. En nou ja, we zijn nog niet getrouwd. We weten nog niet waar we straks ons leven gaan opbouwen. Maar die groei die we hier nu hebben gevoeld, proefde voor ons echt naar meer. En we willen ons daarom graag aansluiten voor zolang als het nu in ieder geval kan. En misschien nog wel langer. We zijn heel, heel blij om hier te zijn. Goedemorgen. Wij zijn Martijn, Wendy en Finn. Wij komen hier eigenlijk ook al een aantal, een wat langere tijd. En wij komen eigenlijk uit Loenen aan de Vecht. En zijn daar altijd naar de kerk gegaan, maar konden daar ons plekje niet helemaal vinden. We zijn toen gaan zoeken van waar kunnen we ons plekje wel vinden en waar kunnen we vooral voor Finn een plek vinden waar hij ook groot kan worden en waar hij een mooi geloofsleven ook kan opbouwen. En dat hebben wij hier gevonden. Dus daarom willen wij ons graag aansluiten. Top, hey, hartstikke bedankt. Dienik heeft dus een lied uitgekozen waar we nu samen naar willen gaan luisteren. Ja? Wat ik nog vergat te zeggen, dat jij staat hier nu alleen, maar jouw vriend Ben is er ook. Zeg maar, die hoort er natuurlijk ook een beetje net zo goed bij. Ja, dank je. Welkom Ben, ook voor jou. Ja. Wat ik ga doen, ik ga jullie vragen een belofte af te leggen. En dan zal ik daarna vragen of iedereen wil gaan staan. Dan heb ik voor de hele gemeente ook nog een vraag. Je kan het meelezen op de beamer. Geloven jullie samen met ons in God de Vader en dat we hem alleen willen dienen? In Jezus als Heer en Verlosser en dat we op hem alleen willen vertrouwen? En in de Heilige Geest en dat we ons door hem alleen willen laten leiden en vernieuwen? En geloven jullie dat de Heilige Geest jullie aan deze gemeente toevoegt als levende stenen voor de bouw van dit geestelijk huis? En beloven jullie in afhankelijkheid van God en met inzet van jullie gaven om samen met ons, vol van Jezus, onze omgeving te omarmen? Dineke, Alisa, Maarten, Wendy, Martijn, dank jullie wel. Jullie allemaal gaan staan. Beste mensen, ontvangen jullie deze broers en zussen als een geschenk uit Gods hand en als levende stenen voor de bouw van de gemeente? Wat is jullie antwoord? Dankjewel. Ga lekker zitten. Nee, ik ga jullie nog zegenen. Van ons allemaal en vooral van onze hemelse Vader, de goedheid van God, die hij heeft laten zien in Jezus Christus en die door de Heilige Geest een kracht wordt in het leven van mensen, is er voor jullie. Zodat jullie in staat zijn om je belofte te volbrengen. Amen. Ga lekker zitten ook. En dan willen we samen bidden voor deze 6 nieuwe mensen, maar voor ons allemaal. Zullen we naar God toe gaan? Goede en genadige God, u bent het die ons allemaal zegent. Heer, en we bidden voor die 6 mensen die net op het podium stonden. Jong, oud, van allerlei verschillende achtergronden. En we willen bidden, geef dat de Veenhardkerk voor hen in de komende jaren een plek mag zijn waar ze thuis kunnen komen aan uw tafel. Waar ze kunnen gaan proeven van uw onvoorstelbare rijkdom. Waar ze vol kunnen lopen van uw liefde en van uw genade. Geef dat het een plek is waar ze gezegend mogen worden. En waar uw geest in met hun leven aan het werk kan. En hen steeds meer kan omvormen en vernieuwen tot mensen die lijken op u. Dat is ons gebed. En geef dat het niet alleen maar een plek is waar ze gezegend worden. Maar dat ze samen met ons tot zegen kunnen zijn. Geef dat we de prachtige cadeaus die u ons met deze mensen geeft ook helemaal kunnen uitpakken. En ja, hoe zij tot zegen kunnen zijn voor ons, maar ook voor de omgeving, ook voor de Ronde Venen. Maak ons allemaal tot een zegen voor veel grotere groepen mensen om ons heen. Wilt u ons gebruiken als instrument in uw hand? En zo bidden we voor de Veenhardkerk, maar voor al die andere kerken hier in de Ronde Venen en in Loenen en op zoveel andere plekken. Wil dat al die kerken even zoveel plekken zijn waar uw genade klinkt, waar uw geest woont, waar uw liefde stroomt. En waar vanuit die liefde en die kracht de wereld in loopt. Even zoveel plekken waar mensen een welkom thuis kunnen vinden. Hier midden in een wereld die soms heel koud en kil en hard en onbehagelijk is. Dat is ons gebed. We bidden voor die grote stroom vluchtelingen. Waarvan maar een heel klein gedeelte ons land vindt, Heer. Maar we zien die enorme tentenkampen in Turkije en in Libanon. En al die mensen die ontheemd zijn. Van wie de huizen en de verledens in puin zijn geschoten. Heer, geef mensen ergens een plekje om opnieuw te beginnen. Een plek van hoop en toekomst voor gezinnen en voor kinderen. Heer, en geef vrede in een wereld waar zoveel geweld heerst. Zo uitzichtloos. Geef wijsheid, maar ook moed en overtuiging en kracht bij mensen die beslissingen moeten nemen, die knopen moeten doorhakken. En geef dat er overal waar chaos heerst en waar verdriet is en waar alles uit de hand lijkt te lopen, ook altijd weer plekjes van uw koninkrijk zijn. Mensen, groepen, kerken, waar dwars tegen alle chaos in liefde en recht en vrede naar buiten stromen. Laat zien, Heren, dat deze wereld vol is met kleine graankorrels die u zult laten opbloeien tot uw koninkrijk. Geef ons geloof, geef ons liefde. Vorm ons tot mensen van u. Heer, dat is ons gebed en ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Dan wil ik als eerste maar het kinderwerk vragen. Ik zit heel erg te zoeken. Daar was je. Ja. Het kinderwerk heeft namelijk een mooi welkomstcadeau voor de nieuwe mensen. Alleen ik hoor dat er allemaal sterke mannen nodig zijn om het op te halen. Kijk, daar komt het al. Kijk eens, Christa. Oh, je mag er wel bij komen staan. Kun je erbij staan? Ja, zet me neer. Heel goed. Nou, wij hebben vanmorgen deze boompjes versierd. Als welkomstcadeau geven we deze aan jullie mee. Als je het goed verzorgt, zal die vrucht dragen. En zo is het ook voor jullie. Dat jullie goed mogen zijn voor het boompje en voor de anderen om je heen. Wil je nog wat zeggen? Mm-hmm. Het kwam erop neer dat de kinderen jullie ook erg welkom heten. En op sommige dingen zijn ook nog wat grappige dingetjes wat we opgeschreven hadden. Dus welkom bij de Veenhardkerk. Ja, top, dank je. Ja, gaan we weer lekker zitten. Dan hebben we nog, oh, pas op. Wil ik Martin en Marieke vragen, de kringleiders, om naar voren te komen. Ik heb in de preek al iets gezegd over kringen. Elke kring heeft ook een kringleider. De nieuwe mensen zijn ook al onderdeel van kringen. Even kijken, Martin, jou het eerst. Ja, dat is goed. Ja, ik mag drie mensen hier welkom heten. Maarten, Alice en Dieneke, die zitten alle drie bij ons op de kring. Ik begin bij Alice. Alice, ja, je hebt de afgelopen maanden, je zit nog niet zo lang bij ons op de kring, maar je hebt wel eens aangegeven van, ik ben ook aan het kijken naar voorbeelden. Voorbeelden van hoe geef je geloof vorm? En dat is een hele intrigerende vraag, want dat heeft bij mij afgelopen maand wel eens de gedachte opgeworpen van, oh, ik ben dus een voorbeeld. Dat legt de lat ook wat hoger. Maar ik vind het ook wel een mooie vraag, want het houdt me wel heel erg scherp ook daardoor. Dus die vraag zet je zelf ook aan het denken van, ben ik nou een voorbeeld? Dus ik ben blij met die vraag. Ik ben ook blij dat je op de kring zit. En ik hoop dat je ook realiseert dat je ook heel vaak zelf een voorbeeld al bent, denk ik. En zoals we het allemaal zijn in deze gemeente. Voorbeelden voor elkaar van hoe geef je geloof praktisch vorm. Dus van harte welkom. Maarten, ja, wat mij heel erg opgevallen is de afgelopen maanden dat ik je ken, is hoe je heel erg bezig bent met ook geloof praktisch vormgeven. Dus geloof is echt iets van zondag, maar vooral ook iets van door de week. En dat geef je vorm in je werk en hoe je met mensen omgaat. En dat vind ik super gaaf dat je dat deelt. Vind ik ook blij dat je dat op de kring deelt. En ja, van harte welkom. En ik hoop dat we daar nog veel van kunnen genieten. Ja, en dan voor Dieneke. Ik ga een extra taal toevoegen vanmorgen aan de dienst. Wij zijn namelijk opgegroeid in een andere taal. Dieneke, ik ben Blidas bij de Veenhardkerkkomst. Nog wat omzwaving door Amsterdam, Baanbrugge, Uithoorn, hier terechtkom. En daar ben ik half blied met. Het is soms ook nog wat zuik en deels ook wel eens wat over de zuiktocht waar ze mee bezig is. En dat vind ik allemaal mooi, ook de praktische dingen, de praktische inbreng. En wat die zuiktocht betreft, het gunning zit allemaal veel uitdrukkings. Maar ooitje wordt hier metgeven, maar die geldt voor de kerk en die geldt denk ik ook in het leven. Ja, dit, en dat is, twet komt altijd boomdriem. Normaal ondertitelen we altijd als iets in een vreemde taal is, maar dit was onverwachts. Martijn en Wendy, jullie zijn, we hebben van de week voor het eerst met jullie kennis gemaakt in de kring. En ik wil jullie hartelijk welkom heten in de Veenhardkerk namens de kring. Top, dankjewel. Er horen nog mooie certificaten bij, die komen denk ik naar jullie toe. En dan geef ik hem door aan jou. Ik kom bij het laatste stukje van de dienst aan. En er is al heel veel gesproken. En ik vind het knap, alle kinderen die er hier zitten, dat die nog steeds zo stil kunnen luisteren. Ik ga nog een paar dingen vertellen. Dan gaan we nog een lied zingen. En dan is het tijd voor de zegen, voor het feliciteren en voor wat lekkers daar zo meteen. Maar nu heb ik even een vraag aan de kinderen. Want als ik iets ga vertellen, wij gaan altijd een bosje bloemen geven namens de Veenhardkerk. Maar kijk nou eens achter mij. Steek nou eens je vinger op als je hem ziet staan. Ik zie helemaal geen vingers. Maar dat klopt. Dat klopt vandaag. Want als Veenhardkerk geven wij altijd een bosje bloemen weg. Maar vandaag geven wij hem aan de gemeente Leef. De gemeente Leef heeft 20 jaar lang in de Meijert hun samenkomsten gehad. En vanaf vandaag zitten ze niet meer in de Meijert. Maar zitten ze in Wilnis in de Willestee. En dan vonden we het wel zo leuk om ze te feliciteren met hun nieuwe locatie en meteen dat bloemetje daar al neer te zetten bij hun eerste dienst vandaag in de Willestee. Dus het klopt, de bloemen staan nu niet hier, want we hebben ze eigenlijk al weggegeven. Dan heb ik nog een paar mededelingen, ook leuk voor de kinderen. Het is herfstvakantie en in de herfstvakantie hebben we altijd de Veenhard film. En dit keer hebben we er geen één. We hebben er zelfs twee. De flyers liggen nog in de hal. De eerste film, dat is de Notenkraker. Die is voor de wat jongere kinderen. Die begint om 1:00. En om 12:30 is de zaal al open. Zit je nou in de bovenbouw? Is er nog een film. En dat is Dummy de Mummy. Als je het nou leuk vindt om volgende week dinsdag in de herfstvakantie lekker film te komen kijken hier, kom hier gezellig naartoe. Je mag ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Wat het kost, staat hier allemaal op. Kun je straks een flyer meenemen. En je hoeft geen lid te zijn van de kerk. Je bent allemaal welkom voor de film. Voor de volwassenen misschien wel leuk. November komt er weer aan. De filmmaand voor de volwassenen. De flyers liggen al klaar. Neem er eentje mee. Kun je altijd kijken of er een mooie film bij zit. Dan heb ik nog een paar laatste mededelingen. Ik noemde net al die film. Als Veenhardkerk doen wij een heleboel. Hebben we ook iedere maand een nieuwsbrief. Vind je het nou fijn om op de hoogte te blijven van wat wij doen? En wil je graag de nieuwsbrief ontvangen? Zet dan even je naam in het boek wat bij de uitgang ligt. Naam en e-mailadres, dan sturen wij ook de mail naar jullie toe. En dan heb ik nog even de collecte. Deze maand collecteren wij voor vluchtelingenwerk. En ik denk een hele mooie, hij staat hier ook op. Hoe kunnen we hen welkom heten? Vluchtelingenwerk zorgt ervoor dat die eerste stap, als ze hier komen, dat ze zich welkom voelen. Wat hebben ze nodig? Wat kunnen ze dan bieden dat ze zich hier fijn voelen? Zometeen na de collecte zingen wij nog een lied en mogen we de zegen ontvangen. En daarna is er voor iedereen koffie, limonade en wat lekkers in de hal. En wil ik vragen aan degene die net welkom geheten zijn hier in de Veenhardkerk, of die hier straks op het podium willen gaan staan. Dan kun je hen even feliciteren. Jullie willen ook al op het podium? Kom maar, mogen jullie nog even gaan zitten? Want we gaan nog even zingen. Dus degene die we net welkom hebben geheten, kom straks naar het podium. Je kunt dan vast gaan feliciteren. Is het hier nou heel druk met feliciteren? Neem dan eerst lekker een bakje koffie en kom daarna even terug. Dan is er nu tijd voor de collecte. Mogen jullie gaan staan, gaan we het laatste lied zingen. Het voelt.